Geçiyor önümden sirenler içinde, aheller üstünde, çiçekler içinde. Geçiyor önümden sirenler içinde, aheller üstünde, çiçekler içinde. Dudağında yarım bir sevdanın hüznü, aslan gibi göğsü türküler içinde. Dudağında yarım bir sevdanın hüznü, aslan gibi göğsü türküler içinde. Rastlardım avluda hep volta atarken, cigara içerken yahut coplanırken. Rastlardım avluda hep volta atarken, cigara içerken yahut coplanırken. Kimseyle konuşmaz, dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Kimseyle konuşmaz, dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Diyarbakırlıymış, adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış, adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar, yarattığım yerde kalan sazı kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar, yarattığım yerde kalan sazı kadar. Saldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Beni test saldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsa ne etse üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsan etse üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Gazetede çıktı üç satır yazıyla, uzamış sakalı çatlamış sazıyla. Gazetede çıktı üç satır yazıyla, uzamış sakalı çatlamış sazıyla. Birileri ona ölmedin diyordu,